Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Usul-i Ehadis kitabının 492. sayfasına Y harfine geldik. Epeyce sonlara yaklaşmış bulunuyoruz. Birinci hadisi şerif, demin Arapça metnini okumuş olduğum Cabir radıyallahu anh'ten müstedrekte Enes radıyallahu anh'ten İbn-i Merdeveyt'te rivayet edilmiş olan hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e iltifat ediyor. Buyurmuş ki, ya Ebu Bekir, a'takallahu rıdvanel ekber. Ey Ebu Bekir, sana Allah rıdvanı ekberi verdi. Kale ve ma rıdvanuhul ekber. Ebu Bekir Sıddık merak etti, açıklanması için sordu. Nedir Allah'ın rıdvanı ekberi ya Resulallah diye? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki: İnna Allaha yetecella lil halki ammeten ve yetecella leke hasa. Allahu Teala Hazretleri halka kıyamet gününde umumi bir tecelli ile tecelli edecek. Sana hususi, sana mahsus, özel, müstesna bir tecelli ile tecelli edecek buyurdu. Muhterem kardeşlerim, ehli sünnet ve cemaat alimlerinin adaletli, takva sahibi, derin bilginlerin vardığı kanaat şudur ki, ümmeti Muhammed'in, tabi bir sıralama yapılırsa efendim içinde bazısı bazısından üstündür, ümmeti Muhammed'in gerçekten en üstün olan ferdi Peygamber Efendimiz'den sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'dir. Neden? Çünkü daha sonra gelen insanlar Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşayan insanlar kadar üstün olamıyor. Evliya da olsalar, Peygamber Efendimiz'in meclisine ermiş, sahabe sıfatını kazanmış olan insanlar herkesten üstün oluyor. Yani ümmeti Muhammed'in en üstün tabakası sahabe tabakası oluyor. Nitekim Peygamber Efendimiz hayrul kuruni karni buyurmuş. Yani zaman dilimlerinin, tabakalarının en hayırlısı benim yaşadığım tabakadır, zamandır diye ashabının üstünlüğünü zaten kendisi hadis-i şerifle de bize bildirmiş. Ümmet-i Muhammed'in içinde en üstün tabaka sahabe tabakası oluyor. Ondan sonra tabi'in tabakası oluyor. Ondan sonra tebe-i tabi'in, böylece devam ediyor. Tabi sahabenin içinde de kimin en sevgili insan olduğunu Peygamber Efendimiz bilir. Elbette en sevgili kulunu Allah'ın en yakınına almıştır. Kendisine efendim yakın tutmuştur muhakkak diye insan hiçbir şey bilmese mantıkından böyle bir muhakeme çıkar ve anlar bu işi. Hakikaten de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın sahabesi Ebu Bekir Efendimiz'dir. Onunla hicret etti. İkisi beraber hicret ettiler. Ve Mekke-i Mükerreme'den çıkmadan önce Sevr mağarasında efendim beraber gizlendiler. Çünkü müşrikler Peygamber Efendimiz'in artık hayatına kastetmeye karar vermişlerdi. Onun üzerine Mekke-i Mükerreme'den çıktılar. Ama doğrudan doğruya Medine yoluna çıksalar efendim olabilirdi. Nasıl isterse öyle yapardı, ama Peygamber Efendimiz ters istikamede yürüdü. Sevr dağı denilen bir dağ var. Medine tarafı değil, aşağı taraf, o tarafa gitti ve o tarafta bir mağarada saklandılar. Sevr mağarasında saklandılar ve Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in kölesi oralarda hayvan otlatırken sütlerinden onların gizliden gizliye istifade etmesini sağladı. Birkaç gün böylece şey yaptılar. Tabii Peygamber Efendimiz'in gittiğini anlayan müşrikler, kafirler deli divane oldular. Araştırdılar ortalığı. Evine baskın yaptılar. Baktılar ki karşılarına Hazreti Ali radıyallahu anh çıktı. Yok Peygamber Efendimiz. Etrafı aradılar, taradılar. Malum rivayetleri kulağınızda gelmiştir. Mağaranın ağzına kadar geldiler. Ama Allah göstermedi. Yani Allahu Teala Hazretleri dilerse gören gözü görmez eder. efendim duyan kulağı duymaz eder. Kurtaracağını kurtarır. Firavun Musa aleyhisselam kovaladı, deniz kenarında sıkıştırdı ama Allah denizden yol açtı, onu gene kurtardı. İbrahim aleyhisselamı putperestler ateşe attılar ama Allah-u Teala Hazretleri ateşi efendim künü berden ve selamen ala İbrahim diye gülistan eyledi İbrahim aleyhisselama, yine sağ salim çıktı. Allah-u Teala Hazretleri kendisini seven kulları korur, korumayı murad ettiğine de cümle cihan halkı bir araya gelseler zarar veremezler. Mümkün değil, kimsenin zarar vermesi mümkün değil. Peygamber Efendimizin hayatından endişe ettiği için Ebu Bekir Sıddık efendim telaşlanıyordu tabii. Ya bulurlarsa, ya yakalarlarsa nice olur diye. Çünkü malını canını Resulullah Efendimizin yoluna vermişti. Hatta orada bir delik görmüş. Oradan bir yılan çıkar, bir mağara içi çünkü. Efendim bir zararlı bir şey çıkar diye ayağını dayamış. O dayadığı esnada oradan gerçekten delikten yılan çıkmak istiyor da ayağını ısırıyor. Fakat o gene acısına rağmen orada öyle ayağını tutuyor. Dişini o kadar sıkmış ki gözlerinden sular damlamış, yaşlar akmış. Peygamber Efendimiz istirahatte böyle yüzüne damlamış diye anlatılır. Efendim çok şeylerini biliyorsunuz. Güvercin geldi, örümcek efendim ağ ördü diye. Ya onun için Peygamber Efendimizin bu sahabesinin adı Yar-ı Gar'dır. Yani mağaradaki samimi yol arkadaşı. Yar dost demek, gar mağara demek. Yar-ı Gar Peygamber Ebu Bekir Sıddık derler yani. Lakabı odur. Efendim bir de Sıddık lakabı vardır. Onun da ileride 3. hadisi şerifte buyuruyor ki Ümmü Hani Hazretlerinden radıyallahu anh Deylemi rivayet etmiş. Ya Ebu Bekir innallaha semmâke es-sıddık. Ey Ebu Bekir, Allah seni Sıddık diye isimlendirdi diye Peygamber Efendimiz o ismi kendisine vermiş. Çünkü Allah öyle bildirmiş. Çünkü Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktığı gece, İsra ve Miraç hadisesi olduğu gecede Peygamber Efendimiz'e müşrikler inanmadılar. Olmaz böyle şey dediler. Büyük itirazlarda bulundular. Hadi bakalım gördüysen o halde gördüğün yerleri anlat dediler. Peygamber Efendimiz dedi ki giderken filancaların kervanı geçiyordu yoldan, ben onların üstünden geçiyordum. Efendim onların hatta bir hayvanı kaybolmuştu. Ben onları o hayvanın bulunduğu yeri bildirdim. Hayvanı bulmalarına yardımcı oldum filan diye böyle teferruatlı bilgiler verdi onlara. Sonra peki dediler, gittin madem Mescid-i Aksa'yı gördün, kaç tane kapısı var? Kaç tane penceresi var? İnsan saymamışsa bilemez ki. Yani şu İskender Camii, Paşa Camii'nin kaç tane camı var deseler mesela, acaba yan tarafta iki tane miydi, üç tane miydi, ön tarafta iki tane miydi, üç tane miydi? İnsan o kadar namaz kıldığı camiyi şey yapmaz. Peygamber Efendimiz o sorulardan çok sıkıldı, bunaldı. Ama diyor, Allah-u Teala Hazretleri benimle Mescid-i Aksa arasındaki mesafeyi kaldırdı. Mescid-i Aksa Kudüs'te. Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de aradaki mesafeyi kaldırdı ve bana ayan beyan aşikar oldu Mescid-i Aksa. Kaç tane penceresini soruyorsun? 1, 2, 3, 4, 5 sayısını söyledi. Kaç tane kapı? İşte şu sayıp söyledi Peygamber Efendimiz. Görerek söyledi yani. İşte o Miraç hadisesini ve Miraç'tan önce tabii ilk önce Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-i Şerife kadar İsra hadisesi var. Yani bir anda gitmesi hadisesi var. Bu inkarı mümkün olmayan bir gerçek. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Peygamber Allah-u Teala Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim Sübhanellezi esra bi abdi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksellezi barekna havlehu لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Kulu Hz. Muhammed-i Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem bir gecede Mescid-i Haram'dan, Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürmeye efendim kadir olan Allah-u Teala Hazretlerinin şanı ne yücedir. Her türlü noksandan münezzeh, her şeye kadir Allah-u Teala Hazretlerinin işidir diye ayet-i kerimeyle bildirildiğinden, evet Resulullah Efendimiz bir gecede Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerife vardı demek, inanmak durumundadır müminler. Ondan sonra da miraca çıktı Kudüs-ü Şerif'ten. Semaların tabakalarını geçip Rabbül Alemin'in huzuruna vardı. Aşikare gördü Rabbül İzzeti. Ahirette öyle görür ümmeti. Bi hurufu lafzu savtul padişah Mustafa'ya söylediği bir iştibah. Şeş cihetten ol münezzeh zülcelal. Bi kemu keyf ana gösterdiği cemal. Bu beyitlerin güzelliğini düşünen insan erir. O kadar güzel anlatıyor ki Süleyman Çelebi, öyle arif insan, öyle alim insan, öyle zarif insan, öyle kibar insan ki, yani o Miraç hadisesini anlatıyor ama nasıl anlatsın? Çok güzel kelimelerle anlatıyor. Diyor ki, sözsüz, lafızsız, harfsiz bir şekilde Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la konuştu. Altı cihetten münezzeh olan Allah, yani önde, arkada, sağda, solda, yukarıda, aşağıda diyemezsin. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri ve huve ma'aküm eynema küntümdür. Her cihetten münezzehtir. Şuradadır diye bir yön tevcih etmek yakışık almaz Allah-u Teala Hazretleri için. Şeş cihetten ol münezzeh zülcelal, o altı yönden birine bağlıymış gibi tarif edilmekten münezzeh olan o zülcelal olan Allah-u Teala Hazretleri bir kemur keyf ana gösterdiği cemal, keyfiyeti tarif edilmeyecek tarzda, miktarı anlatılamayacak bir şekilde, efendim sözlere sığmayacak bir tarzda cemalini Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e gösterdi diyor. Ne kadar güzel kelimelerle, ne kadar saygılı bir anlatım ve ne kadar mükemmel bir edep, yani çok güzel anlatmış. Şimdi bu hadise haktır, gerçektir. İsra oldu, Miraç haktır. Diyorlar ki ulemanın ekseriyeti, ruh meal ceset, bu manevi haller öyle oldu. Yani ruhuyla bedeniyle Resulullah Efendimiz gitti, İsra eyledi ve çıktı, Miraç eyledi. Bazı sahabe ve bazı alimler Rıdvanullahi aleyhim ecmain, onlar da rüyada idi demişler. Buna haklı olarak bizim alimlerimiz diyorlar ki, eğer rüyada olsaydı, ben rüyada şöyle bir şey gördüm diyene hiç kimse itiraz edemez. Ben rüyada kendimi havada uçuyorum, gördüm desem ben, yok uçamazsın diyemezsin. Rüya bu, uçtum der insan. Rüyaya itiraz olmaz. Müşriklerin itiraz etmesinden anlaşılıyor ki bu hadise oldu ve ruh meal ceset oldu ki müşrikler itiraz ediyorlar. Yoksa görmüş, tamam, herkes bir rüya görür. Ben de neler görüyorum diyeverir, geçer insan. Ruh meal ceset olduğunun delilini böyle çıkartıyorlar, doğrudur. Şimdi Ebu Bekir Sıddık Efendimiz oralarda değildi. Bu münakaşalar oluyor Mekke müşrikleri. Gülgüle çıkartıyorlar, gürültü patırtı çıkartıyorlar, itirazlar, şamatalar. Efendim bir tanesi o sırada Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gelirken yolunu kesmiş. Gördün mü senin işte çok beğendiğin arkadaşını, bağlandığın arkadaşını, bu sefer neler söylüyor? Güya bir gecede kalkmış buradan Kudüs'e gitmiş. Güya Kudüs'ten yedi kat semayı geçip Arş-ı Ala'ya varmış. Efendim Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna kabul olmuş filan deyince Ebu Bekir Sıddık diyor ki, hakikaten bunları o söylerken duydunuz mu? Söyledi mi? Bir şey ekleyip çıkartmıyorsunuz değil mi? Hakikaten söyledi mi o? Söyledi. O söylediyse doğrudur diyor. İmana bak. İmanlığa bak, bağlılığa bak. Bir tereddüdü var. Acaba söylemeden böyle şeyi müşrikler mi uyduruyor? Olabilir ya. Hani iftira, yalan, dolan, laf katıştırma, büyütme, küçültme, çeşitli şeyler yaparlar. Bunu hakikaten söyledi mi? Söyledi. O söylediyse doğrudur. O kadar. İman. Çünkü tanıyor, Peygamber Efendimiz iyi biliyor. Gençliğinden beri biliyor. Muhammed el-Emin. Hazreti Muhammed, peygamber gelmeden önce emniyetiyle tanınmış bir kimse. Her şeyini biliyor. Yalan söylemeyeceğini biliyor. Dürüstlüğünü biliyor. Ahlakının yüceliğini biliyor. Kendisinin güzelliğini biliyor. Dudaklarından çıktı mı bu söz? Çıktı. Tamam. Öyledir diyor. Onun için Allah ona Sıddık lakabını ihsan eyledi. Yani tasdikte, efendim bağlılıkta, arkadaşlıkta en ileri samimi mertebede, merhalede bulunan, hiç tereddütsüz bağlanan, efendim son derece dürüst kimse manasına eşsiz güzel bir sıfat kazandı şey Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Şimdi o Ebu Bekir Sıddık Efendimiz hakkında öyle medihler var ki, Peygamber Efendimiz'in öyle hadisi şerifleri var ki, anlıyoruz ki Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gerçekten çok müstesna bir kimse. İşin rivayetlerini bir tarafa bıraksak, arif olan insan Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra ümmetin başına Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in geçmesinden anlar zaten işin şeyini. Oradan anlamasa Peygamber Efendimiz'in türbe-i saadetinde kabrinin yanında yatma şerefine ermesinden anlar. Hiçbir şeyden anlamasa. Fakat bazı mezhepler, efendim ehli sünnet dışı mezhepler, işte Ebu Bekir Efendimiz'e dil uzatmışlardır. Ömer Efendimiz'e dil uzatmışlardır. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Halbuki Peygamber Efendimiz buyurdu ki, benim ashabıma kötü sözler söyleyip de beni üzmeyin, beni ezalandırmayın dedi. Onlar Peygamber Efendimiz'in sözünü dinlemiyorlar. Hatta sövmeyi esas alıyorlar. Sövüp saymayı, hakaret etmeyi esas alıyorlar. Onun için efendim bu hadisi şerifi koymuş ki Gümüşhaneli hocamız şeyde, yani aman siz aşırılığa gitmeyin, efendim Şia mezhebine kaymayın, ehli sünnetten efendim pardolunmayın, işin aslı böyledir, Ebu Bekir Sıddık Efendimizin makamı budur diye burada bu hadisleri de derc etmiş. Çünkü bu kitabı telif etmesinin sebebi, ihvanın, dervişlerin şeriatı güzelce öğrenip sünnet-i seniyeye tam bağlı efendim takva yolunda yürümelerini sağlamak, her türlü kusurdan şey yapmak için. O büyük şeyh tabi, büyük mürşit bu hadisi şerifi koymuş. Şimdi manasına tekrar dönelim. Diyor ki, ey Ebu Bekir, Allah sana Rıdvan-ı Ekber'i verdi. Rıdvan-ı Ekber'in kelime manasından ilk önce ele alalım. Rıdvan, rıza demek, hoşnutluk demek. Rıdvan kelimesi Arapçada hoşnutluk, rıza demek. Ekber de en büyük demek. Rıdvan-ı Ekber demek, yani Allah'ın en üstün derecedeki en üstün hoşnutluğu, rızası. Yani biz mesela birisi bize bir iyilik yaptığı zaman ne diyoruz? Hay Allah senden razı olsun, şu müşkül anında ne kadar makbule geçti bu yardımın, Allah senden razı olsun diyoruz. Tamam, Allah'ın razı olması var, bir de razı olmasının en yüksek derecesi var. Rıdvan-ı Ekber, en yüksek derece. O da dedi ki Ebu Bekir Efendimiz de radıyallahu anh, Rıdvan-ı Ekber'i nedir Allahu Teala Hazretlerinin? Dedi ki, Efendimiz anlatıyor, neticesini anlatıyor. Rıdvan-ı Ekber'in ne olduğunu tatmayan bilmez ki. Yani bazı şeyleri anlatmanın imkanı yoktur ki görmeyen bir insana, yani gözü kör olan bir insana kırmızıyla yeşilin farkını nasıl anlatırsın? Veyahut bir manzaranın güzelliğini, bir çiçeğin şahaneliğini nasıl anlatırsın? Burnu koku almayan bir insana şu kokunun nefisliğini nasıl anlatırsın? Yani onun için menlem yezük lem yarif bil demişler. Yani tatmayan bilmez. Tatmayan bilmez. Köylünün birisine derlermiş, efendim aman İstanbul'un çok meşhur bir şehir, çok büyük bir şehir. Aman efendim padişahlar neler yapmışlar, neler yapmışlar. Hele hele hanları, hamamları, hele hele hanları, hamamları çok müstesna, çok güzel, çok güzel filan demişler. O da kalkmış İstanbul'a gelmiş, köylü ta bilmem nereden çıkmış gelmiş İstanbul'un hanlarını, hamamlarını yanında methedeye de gelen giden gelmiş buraya, ama beş parasız, iş bulamamış, aç kalmış, efendim becerememiş karnını doyurmasını, efendim çarşıda dolaşırken bir dükkanın önüne gelmiş, bakmış ki şeyde tezgahta böyle tepsi tepsi efendim tatlılar, yiyecekler, içeride insanlar kaşıklarla bir şeyler yiyorlar filan, onlara bakarken bir fenalık gelmiş, yığılmış. İçeriden birisi de onu çağırmış. Ya çağırın şu adamı, yığıldı demiş, benzi sarı. Biraz bir şeyler yedirmişler, içirmişler filan. Baklavaları, tatlıları yemiş, karnı doymuş. Karnı doyduktan sonra diyor ki, nereden geldin, falancadan geldin, ne iş yaparsın anlıyor, saf bir kimse. Peki diyorlar, söyle bakalım bu yediğinin ne olduğunu biliyor musun? Demiş ki, vallahi bey bilmiyorum ne olduğunu ama İstanbul'un hanlarını, hamamlarını çok methediyorlardı, çok güzel diyorlardı. Bu yediklerim olsa olsa ya handır ya hamam demiş. Yani bilmeyen insan böyle şey yapar işte, yani han nedir, hamam nedir bilmeyen bir insana buna benzer karışıklıklar olur. Biz Rıdvan-ı Ekber'ini nasıl anlayalım, nasıl anlatalım ki? Herkese nasip olacak bir şey değil. Allah'ın üstün rıza derecesi, Peygamber Efendimiz'e soruyor Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e. O da bilseydi o da sormazdı. Nedir Rıdvan-ı Ekber'i Allah'ın deyince Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah halka bir tecelli edecek özel genel olarak, sana hususi bir tecelliyle tecelli edecek. Tabii Allahu Teala Hazretlerinin o tecellisinden ne feyizler, ne nimetler, ne hayırlar, ne güzellikler, ne ihsanlar hasıl olacak. Dillerin tarif etmesi mümkün değil. En iyisi Süleyman Çelebi gibi, hani bir kemu keyf bir dediği gibi, şeş cihetten ol münezzeh zülcelal dediği gibi, tarif edilemeyecek bir üstün şeyle nimete mazhar olacağı anlaşılıyor Ebu Bekir Sıddık Efendimizin. Efendim, bizim de malum tasavvufi tarikatların efendim kökü Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e dayanır. Oradan müteselsilen böyle anane halinde, silsile halinde bize kadar gelir. Yani bizim pirlerimizden de efendim, büyüklerimizden de biri oluyor. Zaten emirül müminin oluyor. Müslümanların emiri, Peygamber Efendimiz'in halifesi oluyor. Allah-u Teala Hazretleri şefaatine nail eylesin. Onun o sahip olduğu güzel imana oradan bize de hisse ihsan eylesin. Ahirette komşu eylesin. İkinci hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz yine Ebu Bekir Sıddık hakkında buyurmuş ki efendim, ya Ebu Bekir, innallaha atani sevabe men amene bi minzu halaka Adem'e ila enba'teni ve innallaha teala atake ya Ebu Bekir sevabe men amene bi minzu ba'teni ila yevmil kıyame. Hatib-i Bağdadi, Deylemi efendim vesair kaynaklar zikretmişler bu hadis-i şerifi. Şimdi bunun ikincinin manası şöyle: ey Ebu Bekir, Allah-u Teala Hazretleri bana Hazreti Adem'in yaratıldığı zamandan Allah'ın beni peygamber gönderdiği zamana kadar efendim kimler bana inanmışsa onların sevapları efendim ikram olundu, bana verildi. Çünkü Peygamber Efendimiz gelmeden evvel de ona inandılar. Çünkü Peygamber Efendimiz'in methi eski kitaplarda da vardı. Ahir zamanda şöyle bir peygamber gelecek diye bildiriliyordu. Ve eski ümmetler, ah o zamana yetişsek, ah ona ümmet olsak, hizmet etsek diyorlardı. Hatta biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e ilk defa Cebrail Aleyhisselam geldiği zaman, Hazreti Hatice Validemize meseleyi açtı, bana bir haller oluyor dedi. Bir gayri tabiilik var, bir olağanüstü durum var. Onun üzerine efendim o yaşlı bir kimse olan Varaka'nın yanına gitti ve meseleyi anlattılar. Dedi ki, müjdeler olsun ki Musa'ya, İsa'ya gelen aleyhisselam melek ona da geliyor. O kavminin peygamberi olacak. Keşke ben yaşasam da kavmi onu çıkarttığı zaman ona ümmet olsam, yardımcı olsam dedi. Daha bak, ortada bir şey yokken eski kitaplardan okuduğu bilgiye dayanarak böyle cevap verdi. Eski kitaplarda hep biliniyordu. Peygamber Efendimiz'e başından beri inananların efendim sevabı verildiği gibi, ey Ebu Bekir, bana da benim peygamber gönderildiğim zamandan kıyamete kadar şey yapan, inanan insanların sevapları da sana verilmiştir. Şimdi bunu Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet etmişler. Efendim İbnül Cevzi Vahiyat'ta zikretmiş. Fakat başka hadis-i şeriflerde var ki, yani ümmetin imanı terazinin bir kefesine konulsa, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in imanı bir kefeye konulsa daha ağır gelirdi diye bildiriliyor. Ameli de öyle, sevabı da öyle. Demek ki ümmeti Muhammed içinde Ebu Bekir Efendimiz'in derecesinin, sevabının, mertebesinin yüceliğini gösteren 3 tane hadis-i şerif harf sırası dolayısıyla İlk başta okunmuş oldu. Allah-u Teala Hazretleri bizi Ebu Bekir Sıddık Efendimizin şefaatine nail eylesin. Efendim, madem ona bağlanmışız efendim silsile itibariyle, şefaatine erdirsin. Cennette yanından bizleri de ayırmasın. 4. hadis-i şerife geliyoruz. Ya Eba Eyyub, ela edüllüke ala sadakatin yardallahu ve resuluhu mudi'uha tusrihu beynen nasi izâ tefâsedû ve tukarribu beynehum izâ tebâ'adû. Bu da Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine hitaben söylenmiş bir sözdü. Peygamber Efendimizin hadisi şerifidir. Bu Ebu Eyyub el-Ensari Halid bin Zeyd şu Haliç'te camisi olup da efendim beldemizin medar-ı iftiharı olan sahabedir. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gidince onun evinde misafir oldu. Onun için Peygamber Efendimizin mihmandarıdır o. Ev sahibidir yani. O mübarek zat akraba da olurlar. Dayıları şeyinden tarafından olmuş oluyor. Bu Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. O rivayet etmiş bu okuduğum hadis-i şerifi. Ona buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, ey Ebu Eyyub, ben sana Allah'ın ve Resulünün vericisine efendim razı geldiği bir çeşit sadakayı haber vereyim mi? Anlatayım, öğreteyim mi, kılavuzlayayım mı? Dedi. Bunun ne olduğunu da şöyle ifade etti. Tuslihu beynen nasi izâ tefâsedü. İnsanların arası bozulduğu zaman sen düzeltirsin. Araları açıldığı zaman sen yaklaştırırsın dedi. Şimdi bizim konuşma lisanımızın üslubu içinde söylemek gerekirse, ey Ebu Eyyub el-Ensari diyor Peygamber Efendimiz, ben sana bir iş söyleyeceğim ki o işi sen yaparsan bu sadaka gibidir. Para vermeden sadaka gibidir. Sadaka veriyorsun fakire, para veriyorsun, bir şey veriyorsun, sevap kazanıyorsun. Ha, para vermeden böyle sadaka gibi olan, sevap kazandıran ve Allah'ı ve Resulünü sevindiren, Allah ve Resulünün rızasını kazanmana vesile olacak olan bir iyi işi sana tavsiye edeyim mi demiş Peygamber Efendimiz. Bu iyi işin ne olduğunda şöylece belirtmiş. İnsanların arası bozulduğu zaman sen o arayı düzeltirsin. Araları açıldığı zaman aralarını birleştirirsin. Yani insanların arasındaki kırgınlıkları, dargınlıkları düzeltmeye, efendim barıştırmaya, efendim buluşturmaya, efendim birbirlerini seviştirmeye gayret edersin. Cemiyet sıhhatli olsun diye. Bu pek çok hadisi şeriflerde belirtilmiş çok hayırlı bir iştir muhterem kardeşlerim. O bakımdan bizler de dargınların arasını bulmaya gayret edelim. Dargın olanları birbirleriyle barıştırmaya çalışalım. İşte olan olmuş, kusuruna bakma, hadi sen affediver, işte sen onun çağırıver, o da sana geliversin filan. Böylece arayı düzeltmeye çalışalım. Bu Allah ve Resulünü memnun eden, hoşnut eden, razı eden bir iştir. Bir çeşit sadakadır. Bu da bir çeşit sadakadır. Keseden para çıkmadan yapılmış bir sadakadır. Hem de öyle bir sadakadır ki Allah ve Resulü bu işten, bu işi yapandan razı gelir. Onun için ara düzeltmeye gayret edelim. Bilakis ara bozmaktan sakınalım. İnsanları birbirlerine bağlayacak işler yapalım. İnsanları darıltacak işler yapmayalım. Laf getirmeyelim, söz taşımayalım. Efendim gıybet etmeyelim, dedikodu yapmayalım. Efendim insanların arasını kızıştırmayalım. Birbirleriyle darılmaya teşvik etmeyelim. Barıştırmaya teşvik edelim. Bana bir kadın geldi, kocasından şikayetçi. Kocasını tanıyorum. Konuştuk. Dedim kocanda bir şey yok. Barışın. Şöyledir de böyledir de ıvırda zıvırda bir sürü lafta. Ya bir şey yok. Yazık, çoluk çocuğunuz var. Bak çocuklarınız da güzel çocuklar, iyi çocuklar. Darılmayın, barışın. Yok ben ayrılacağım. Bana para versin, ev versin. Efendim ben ayrılacağım. Canım hazır başında kocam varken ondan ayrılıp da yani ayrıldırmanın manası var mı? Yapma bu işi. Yok hocam, işte onun size bağlılığı var, itaati var, bu işi yap. Dedim ya, ne ala memleket. Sen darılacaksın, bir yuvayı yıkacaksın, bir günaha gireceksin, beni ortak ediyorsun. Sen kendi başına yık. Beni de ortak ediyorsun. Yık madem, yıkma heveslisin, benim yanıma ne geliyorsun? Ben dedim, yuva yıkmaya müsaade edemem. Barışmanızı tavsiye ederim. Kocasından ayrılmaya niyet eden, istekli olan, isteyen, talep eden bir kadın cennetin kokusunu bile koklayamaz diyor Peygamber Efendimiz. Halbuki cennetin kokusu cennetin duvarlarından öteye taşar, 500 yıllık mesafeye kadar gider. Daha cennetin yanına 500 yıllık mesafe varken cennetin güzel kokuları böyle insanın burnuna gelmeye başlar, insan mest olmaya başlar. Kokusunu bile duyamaz diyor Peygamber Efendimiz. Ayrılacak. Yapma dedim, etme dedim. Yumuşak söyledim, bağırdım, azarladım, efendim, Tabi bir kulaktan giriyor, öbür kulaktan çıkıyor. Şeytan galebe çalıyor, kuvvetli geliyor. Bir barıştılar, ondan sonra ikinci de bir daha bir darıldılar, ayrıldılar. Her iki tarafa da yazık, çocuklara da yazık. Kadın kaldı kocasız. Bu yaştan sonra bir daha o kadını kim alır? Çocuklar kaldı anasız, yuvaları yıkıldı. Yani Allah'ın en sevmediği helal boşanmadır muhterem kardeşlerim. Onun için yani ara bozmak, ara yapmak meselesinden şey yapıyorum. Bir aralarını bulduk, bir araya getirdik, sonra olmadı. Yine bir başka kardeşimiz vardı. Bunun 3 çocuğu vardı, kaldı. 3 çocuk ortada. Bir başka arkadaşımız vardı. Evlendiler, kavgalaştılar. Aralarına girdik. Başka şehirlere gittik. Geldik babalarına yalvardık. Etmeyin, barışın, yazıktır, günahtır. Bak ortada çocuk var filan. Kadını aldık bir taraftan, erkeği çağırdık bir taraftan, filanca yerde sünnet düğünüdür diye bahane bulduk, şey yaptık, ikisini davet ettik, barıştırdık, yuvayı tekrar kurduk. Aradan seneler geçti, çeşitli huzursuzluklar, şunlar bunlar, hop gene ayrıştılar. Gene geldik, yalvardık, yakardık, babasına yalvardık, kadına yalvardık, şuna yalvardık, ötekisine etme, berikisine yapma, uğraş dedin, 5 çocukla ayrıldılar. Şeytan biliyor musunuz, insanları aldatmak için sabahleyin askerlerini toplarmış, sizin en güzel şeytanlık yapanınıza taş giydireceğim dermiş. Büyük mükafat koyuyor ortaya, kupa diyorlar ya şimdi, onun yerine o taş giydireceğim dermiş. Salarmış sabahleyin yeryüzüne şeytan askerlerini, her birisi gidip bir Müslümanı kandırıyor, bir insanı kandırıyor, bir günaha sokuyor, bir asi ettiriyor filan. Akşam gelince hepsine sorarmış, sen ne yaptın? Ben adama içki içirdim. Sen ne yaptın? Ben adama efendim günah işlettirdim. Sen ne yaptın? Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Hayır, yani fena değil yaptığın şey, benim keyfime uygun ama, yani şeytanlık bakımından iyi ama tam böyle en yüksek derecesi değil. Hayır, hayır, hayır, hayır. Bir tanesi ne sıra gelince sen ne yaptın diye sorunca, o da dermiş ki ben karıyla kocanın arasına girdim, birbirleriyle kavgalaştırdım, ayırdım. Ha, ente dermiş. Aradığım sensin. Tacı onu giydi, onun kafasına giydirilmiş şeytan. Yani yuva yıkmak şeytanın en çok beğendiği iş oluyor. Müslümanlara en zararlı iş oluyor. Ara bozmak da öyle. Müslümanlar arayı düzeltmeye çalışacak. Yuvayı düzeltmeye çalışacak. İnsanlar ayrıldığı zaman bir araya getirmeye çalışacak. Araları bozulduğu zaman düzeltmeye çalışacak. Ama nasihatle, hatalarını söyleyerek, bak sen şunu yapmışsın, ondan darılmış, kızmış, gitmiş, bundan sonra yapma, ötekisine gideceksin, işte o bir daha yapmama söz verdi, sen de biraz affedici ol, bak yuvanız devam etsin, arkadaşlarınız kesilmesin filan diye. Ara yapmak çok sevap, ara bulmak çok sevaptır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir insan olmak derecesine gelir insan. Onun için bu usta gayret gösterelim. Müslümanlar birbirleriyle kenetlenmiş, muhabbetli bir grup olmalı. Kimse onlara öyle şey olduğu zaman, kenetlenmiş olduğu zaman yanaşamaz bile yanına. Müslümanların o birlik beraberliği sağlam olduğu zaman toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyor Mehmet Akif merhum. Ama parça parça oldu mu, birbirlerine düşman oldu mu, düşman gelir birisine fit koyar, para verir, teşvikte bulunur, ona kışkırtır. Ötekisine para verir, teşvikte bulunur, ona da kışkırtır. İkisini birbirine vuruşturur. Irak-İran hadisesinde bunun beynelmiler bir numunesini görüyoruz. İran biraz galip geldiği zaman Irak'a yardım ediyor, ona vurdurtuyor. Irak biraz galip geldiği zaman İran'a silah satıyor da. Yani aradaki savaş bitsin diye biraz durum müsaitleşse bir tarafı bozdurtuyor. Düşmanın işi böyledir. Şeytanların bir insan şeytanları vardır, bir de cin şeytanları vardır. Yeryüzünde yaşayan insan şeytanlar çok. Onlar böyle insanlar birbirleriyle savaşsınlar diye, birbirlerini yesinler diye neler yapıyorlar. Müslümanlar da bu oyuna geliyorlar, boyuna birbirlerini öldürüyorlar. Her tüfek patlayışta, her bomba atılışta bir Müslüman gidiyor. Adı Hasan, adı Ali, Ali Ahmet vesaire. Bizden bir kimse gidiyor yani. Düşman gülüyor. Düşman seviniyor. Oh olsun diyor. Tamam diyor. İsrail'i bıraktılar. Müslüman aleminde Müslümanlar birbirlerine düştüler. Ne kadar enteresan, garip bir iştir yani. O yurt dışında öyle. Bizde de yurt içinde Müslümanlar birbirleriyle uğraşıyor. aynı gruptan insanlar birbirleriyle uğraşıyor. Aynı zihniyette olan insanlar birbirleriyle hasetleşiyor, efendim rekabetleşiyor, düşmanlık yapıyorlar. Allah ıslah eylesin. 5. hadis-i şerif: Ya Eba Eyyub, etesma'u ma esma'u asvatel yahud yu'adzebune fi kuburihim. Bu da yine Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden rivayet edilmiş diğer bir hadis-i şerif. Diyor ki, ey Ebu Eyyub, sen benim duyduğum şeyi duyuyor musun? Bak, dinle, bir şeyler duyuyorum, sen de duyuyor musun diyor. Demek ki beraber gidiyorlarmış anlaşılan. Efendim, o esnada Efendimiz duyduğu bir sesi yanındaki Ebu Eyyub Hazretlerine soruyor. Yani sen benim duyduğumu duyuyor musun diye. O da herhalde cevap burada belli değil, duyduğunu duymadığını ifade etmiş mi bilmiyoruz. Bu duyduklarım diyor, Yahudilerin sesleri diyor, kabirlerinde azap görüyorlar diyor. Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifinde de buyurmuş ki, kardeşlerim, kabirde azap görenlerin azaplarını insanlardan başka feryatlarını, figanlarını çektiklerini insanlardan başka mahlukların hepsi anlar. İnsanlar duymaz. İnsanlar duysa idi çıldırırlardı. Kabirin içinde olan şeyleri anlasalardı akılları başlarından giderdi. Bir keresinde Peygamber Efendimiz bir iki kabrin yanından geçiyordu. Bu iki kabirdeki insanlar ikisi de azap görüyorlar dedi. Hem de dedi, büyük bir şeyden dolayı değil, yani sizin gözünüzde büyük gibi görünmeyen bir şeyden dolayı bunların azapları. Birisi nemime yapardı, laf taşırdı dedi. Yani Ahmet'in sözünü Mehmet'e gidip, Mehmet Ahmet sana şunları söyledi, ha haberin var mı diye böyle laf getirip götürerek ara bozuculuk yapardı. İşte ara bozmak kötü olduğundan kabirde başlamış azabı. Efendim ötekisi de idrarını yaparken sakınmazdı, üstüne başına sıçratırdı diye söylemiş. Demek ki o da temizliğe aykırı iş yaptığından, malum ayakta yapılırsa bu idrar şaldır şuldur insanın dizlerine kadar çıkar. Çıktığı yere kadar sıçrar. Şaldır şuldur her tarafa böyle dağılır. Tabii onun usulüne göre çömelmek lazım, sıçramamasını sağlamak lazım vesaire filan. Yani nerede olursa olsun insan. İşte ondan dolayı azap görüyor dedi. Getirin bakalım bir yaş çubuk dedi. O iki çubuğu ikiye böldü. Yaş taze dalı. Birisini bir kabrin üstüne soktu. Ötekisini öteki kabrin üstüne soktu. Bu dallar kuruyuncaya kadar bunlar azap görmezler dedi. Yaş olduğu müddetçe azap görmezler dedi. Onun için biz kabirlere şeyler dikiyoruz. Ağaçlar dikiyoruz, bitkiler dikiyoruz ki o yeşillik dolayısıyla azap olmasın diye. Hatta Peygamber Efendimiz söylemiştir ki, kabrin otları vesairesini yolmayınız. Yine aynı sebepten dolayı. Allah-u Teala Hazretleri bizi kabri cennet bahçesi olanlardan eylesin. Amin. Kabirde azap görenlerden eylemesin. Amin. Kabirde insana salih amelleri yoldaş olacak. Namazları, haçları, oruçları, efendim ibadetleri, sadakaları, zekatları veyahut kötü insansa yaptığı kötülükler yoldaşı olacak. Onlar da çekinç şekillerde, korkunç şekillerde onun kabirde azap görmesine sebep olacaklar. Tabi bunlar Yahudi olduğu için Peygamber Efendimiz'e inanmadıklarından azap gördüler. Peygamber Efendimiz'in geleceği Tevrat'ta yazılıdır muhterem kardeşler. Bize üniversitede mümin bir profesör hocamız vardı. O İncil'i, Tevrat'ı getirdi. Şeyini, cümlelerini dahi gösterdi. Kur'an-ı Kerim'den zaten biliyoruz ki zâlike meseluhum fit tevrah. Yani Tevrat'ta böyle anlatılıyor ümmeti Muhammed diye zikri geçiyor. İncil'de de var, Tevrat'ta da var, diğer kitaplarda da var. Peygamber Efendimiz'in müjdesi var. Hatta Hristiyan papazıyken, Ermeni asıllıyken, efendim Arapça bilirken, Farsça bilirken, Süryanice bilirken, Yunanca, Latince bilirken, Roma'da, İngiltere'de doktora yapmışken, İran'da profesörlük payesini bulmuşken Müslüman olmuş olan bir papaz var. İsmi Abdülahad. Bak, dikkat et ki Hristiyanlar üç dedikleri için kendi adını Müslüman olunca ne almış? Abdülahad. Tek olan Allah'ın kulu. Adını öyle almış o papaz. Müslüman olmuş yani. Müslüman kardeşimiz. Allah mekanını cennet etsin. Kabul edilir olsun. Diyor ki İncil sözünün manası müjde demektir. İncil, evangelos müjde demektir. Kelime manası olarak müjde. Hani sana bir müjdem var diyoruz ya. Öyle müjde demek. İncil kelimesi. Peki bu kitaba niye müjde denmiş? Yani Hristiyanların elinde bulunan o kitaba evangelos veya İncil adının verilmesi neden? Niye müjde adı almış bu kitap? Çünkü diyor Hazreti İsa aleyhisselamın ekseri toplantılarda yaptığı iş, ben bu işi tamamlayamadım. Benden sonra bir hak peygamber gelecek. Ahir zaman peygamberi gelecek. O çok büyük bir insan. Onun gelişini size haber vermek isterim, müjdelemek isterim dediği için Peygamber Efendimiz'i müjdelediğinden o isim konulmuştur diyor. Yani o Yunanca, Latince falan çok iyi bilen, çok derin bir alim. Hatta bir kitap yazmış, İncil ve Salip diye. O da tercüme edilmiş, Arapçası ve Türkçesi var. Çok büyük bir alim olduğu için o söz önemli. Çünkü Yunanca biliyor, efendim Latince biliyor, Süryanice biliyor, Arapça biliyor, Farsça biliyor, Türkçe biliyor. Büyük alim. Aslı esası odur. Yani Hazreti İsa'nın yaptığı zaten Peygamber Efendimiz'i müjdelemektir diyor. Elbette biliyorlardı Yahudiler de, elbette biliyorlardı Hristiyanlar da, bir peygamber gelecek diye bekliyorlardı. Beklediler, beklediler, beklediler. Peygamber Efendimiz onların umduğu yerden, kendi aralarından çıkmayınca bu sefer düşman oldular. Onlar kendi aralarından çıkacak sanıyorlardı. Çünkü Hazreti İbrahim'in sülalesinden bir peygamber gelecek diye vardı bilgi. Sanıyorlardı ki kendi aralarından bir Yahudi peygamber olacak. Fakat Hazreti İbrahim'in İsmail aleyhisselamdan, efendim Mekke'ye yerleşmiş olan soyundan peygamber gelip de bizim peygamberimiz peygamber olunca bu sefer hasetlerinden inkar ettiler, kabul etmediler. Tabii onun için azap görecekti. Peygamber Efendimiz'i görüp de ona inanmadıkları için azapları. Şimdi de öyle. Dindar, Budistler de dindar. Kendilerine göre bir ibadet yapıyorlar. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde makbul olan din sadece ve sadece İslam'dır. Efendim, ve men yebteğî gayrel İslami dinen felen yukbele minhu. İslam'dan gayrı bir dine sahip olup da öyle Allah'a ibadet etmeye çalışanın ibadeti taati kabul olmak olmayacak diye Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki bunlar kesin delildir. Allah başka bir dine razı değildir. Çünkü bozulmuşlardır. Çünkü asliyetini kaybetmişlerdir. Çünkü bu yeni din her şeyiyle daha güzel, her şeyiyle bozulmadan muhafaza olmuş, bize kadar gelmiştir. Onun için herkesin bu devirde Peygamber Efendimiz'e iman edip Müslüman olması lazım. Aklı başında papazlar Müslüman oluyor. Aklı başında hahamlar Müslüman oluyor. Aklı başında efendim filozoflar Müslüman oluyor. Aklı başında Japonlar Müslüman oluyor. Aklı başında Hintliler Müslüman oluyor. Dünyanın her yerindeki insanlar Müslüman oluyor. Duyuyorsunuz profesörlerden şeylerden memleketimize gelip konferans verenler bile var. Din İslam dinidir. Devir Peygamber Efendimiz'in deviridir. Efendim, hüküm onundur, ferman onundur. İnsan saadet-i dareyine ermek istiyorsa Müslüman olacak. Başka çare yok. Peygamber Efendimiz'i kabul etmese Allah'a inancı bir insanı kurtarmaya yetmez. La ilahe illallah dese yetmez. Muhammedur Resulullah demedikçe kurtulmaz. Muhammedur Resulullah diyecek, Peygamber Efendimiz'e de inanacak. Sünnetinden, talimatından, terbiyesinden Allah'ın rızası yolunu tam öğrenip Müslüman böylece şey yapacak. O bakımdan bütün dünya ehline, bugün yaşayan insanların hepsine biz İslam'ı tebliğ etmek, anlatmak, bu gerçeği söylemek durumundayız. Onların da bu gerçeği kabul edip de İslam'a gelmek zorundalar, yapacakları başka bir şey yoktur. Bunun için bizim dernekler kurmamız lazım. Mecmualar çıkartmamız lazım. Muhtelif dillerde neşriyat yapmamız lazım. Bu neşriyatı dünyanın her yerindeki insanlara vermemiz lazım. Pakistanlı kardeşlerimiz bu işleri daha güzel yapıyorlar. Efendim, birçok kitaplar, İngilizce kitaplar elime geçti. O kitapları efendim İngilizce olarak yazıp Gark ülkelerinde, Amerika'da, Japonya'da, başka ülkelerde anlatıyorlar. Aynı kitapları zengin Arap ülkelerinde, zengin bazı vakıflarda basıp dağıtıyorlar Avrupa'da vesaire yerlerde. Okuyan Müslüman oluyor. Bugün pek çok münevver, pek çok gazeteci, pek çok alim, efendim pek çok gayrimüslim İslam'a geliyor. Nasibi olan kurtuluyor. Nasibi olmayan, Allah kimsenin ibadetine muhtaç değil, Müslüman anadan babadan gelse bile dinden imandan çıkıp küfre düşüp dünyasını ahiretini helak edip gidiyor. Türkiye'deki adamın efendim hacının hocanın oğlu dinden imandan çıkabiliyor. Avrupa'daki, Amerika'daki efendim kimsenin oğlu İslam'a gelebiliyor. Onun için şunu iyice bilmeliyiz ki biz muhtacız, Allah müstağni. Biz kuluz, o Rab. Biz arayıp bulup ona kulluk etmek zorundayız. Onun bizim kulluğumuza ihtiyacı yoktur. Alemlerden müstağnidir. Her şeyi o yaratmıştır. Bizden olacak. Eğer gayret bizden olursa, biz azıcık yönelirsek Allah bize daha çok teveccüh buyurur. Biz azıcık kımıldanırsak Allah bize daha hızlı gelir. Biz yürüyerek gitsek, hadis-i şerifteki ifadeyle o bize koşarak efendim rızasını gönderir. Onun için kulluğumuzu bilmeliyiz, edebimizi takınmalıyız, boyumuzu bükmeliyiz, Allah'a yalvarmalıyız kendimizin kurtulmamız için. Bir de bu dini dünyanın her yerine yaymak için çalışmalıyız. Veya çalışanlara yardım etmeliyiz. Kendin çalışamıyorsan, usulünü bilmiyorsan çalışanlara yardım edeceksin. Ya Eba Eyyub la tuayyirhu bil parisiyeti felev enne dine muallekum bis süreyya lenalethu ebna'u faris. Yine Ebu Eyyub'e hitaben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, ey Ebu Eyyub, onu ayıplama. Farsçasından dolayı efendim Farsça konuşuyor. Arapçası biraz zayıf. Yabancı bir dili var. Aslında İranlı, Türkiye'li değil, Arap değil filan diye hani böyle bir şeyler doğru olmuyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında da Selman-ül Farisi'ye aslen İranlı olduğu için birisi demek ki böyle Ebu Eyyub biraz şey yapınca onu Farsça konuşması, İranlı olması dolayısıyla ayıplama. Çünkü din Süreyya yıldızında, Ülker yıldızında takılı asılı olsaydı İranlıların evlatlarından bazıları onu oradan gider alırlardı diye methetmiş Peygamber Efendimiz. Yani onları hor görme, bazı kavimlerden bazı mübarek insanlar çıkacak diye bildirilmiş. Bu hadis-i şerif bizim mezhebimizin imamı İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne manevi bakımdan işaret ediyor diye alimler yazmışlardır şeylerinde. Çünkü o zat bu sıfatta idi. Hakikaten dinimize fıkıh bakımından müstesna bir efendim şey kazandırmıştı. Allah şefaatlerine nail eylesin. Ya Eba Cuhayfa aksır min cüthaike fe inne atfelen nâsi cu'an yevmel kıyame ekserhum şiba'an fid dünya. Ebu Cuhayfa adlı sahabi radıyallahu anh geğirmiş Peygamber Efendimiz'in yanında. Gırk, yani insan fazla yemek yediği zaman filan midesindeki şeyden dolayı bir ses çıkartıyor. Buna geğirmek diyoruz Türkçe'de. Efendim geğirmiş. Diyor ki Peygamber Efendimiz, geğirmeni biraz kısa tut. Öyle uzatma, ikide birde gır gır efendim geğirme. Yani demek istiyor ki çok mideni doldurup da böyle koca mideyle böyle geğirme durumuna getirme kendini. Çünkü kıyamet gününde insanların en uzun zaman aç kalacak olanları dünyadayken en çok tok gezenleridir. Karnı tok, gamsız, tasasız efendim gezenler ahirette çok açlık çekecekler. Onun için muhterem kardeşlerim, bir yemeklerimizde ölçülü yiyelim. Bu adam pehlivandır, bir oturduğu zaman bir kuzuyu yer. Yemesin. Yazık, günah, fazla ziyan, midesine yük, karaciğerine yük, efendim şişmanlarsa her zaman onu taşıyacak. 20 kilo fazla olsa bir teneke fazla taşıyor demek. Yanında, sırtında bir teneke, boyuna öyle geziyor demek. Ya 20 kilo az ol. Yani lüzumsuz kiloyu ne taşıyorsun? Yememesi lazım. Ne kadar yemesi lazım? Kendisine gerekecek kadar yemeli. Hoca şeyle görüştük, doktorla görüştük öğleyin. Bir dilim yeter insana diyor. Ekseriye fazla yemekten şey oluyor diyor. Şöyle bir dilim gösterdi, yani uzun ekmeğin dilimi. Böyle yuvarlak ekmeğin dilimi uzun olur. Dilim de farklıdır. Uzun şöyle francalanın bir dilimi yeter dedi. Şöyle avucun yarısı kadar ekmek bir yemekte yeter insana dedi. O kadarcıktan ne olacak diyor millet, ama işte fazlasını yiyince sıhhati bozulur. Onu ye, birazcık da şey ye, yanında katık filan de ye, yiyebilirsin, tamam. Millet yani bir ekmeği şey yapıyor, yarım ekmeği deviriyor, efendim o gelsin bu gitsin, çok fazla yiyorlar, alışkanlık haline geliyor yeme içme, efendim aşırı kilo. Ekseriya bizler böyle göbekli, yağlı, şeyli filan oluyoruz. Ama yani ben duydum ki bazı adamlar bu şeftalinin yarısı bana yeter deyip yarısını kesiyormuş, bir yarısını yiyormuş, öbür yarısını yemiyormuş. Her şeyin mutfakta şeyi varmış, kalori karşılığı varmış her gıdanın. Efendim 3 tane zeytin, 2 tane bilmem küçük peynir dilimi, bir dilim ekmek filan, bu kadar. Fazla yememeye dikkat ediyor, onun için sıhhatli oluyorlar. Bak buraya gelen insanların şeyine, ekseriyetine bak. Yaşlı 80-90 yaşında geziyor, dolaşıyor. Bakalım başka diyarları göreyim filan diye. Bu turistler, muristler görüyorsunuz. Bizimkiler de çarçabuk hastalanıyorlar. Mısırlı kadınlara çok acırım haçta. Yani pencereye, kapıya sığmazlar. Böyle adımını zor atar ya zavallılar. Sordum Mısırlılara. Ya bu aşırı şişmanlık sanki böyle Mısırlıların alametiymiş gibi. Ekseriye böyle hep çok şişman. Niye? Bakla cinsinden böyle çok şişmanladıkça çok azotlu, kalorili bir takım şeyleri varmış. Hani bizim bakla, mercimek filan yediğimiz gibi. Onu çok yerlermiş, aşırı kilo alıyor. E yazık bu kadıncağıza. 150 kilo, 120 kilo. Yani bunun yarısı yeter. Yarısı yeter, iki misli fazla olmuş. Yani bir bacağının ağırlığı yetecekken fil gibi oluyor. Yazık oluyor. Yani Müslüman kadınlar, acıyor insan. Ya öbür taraftan Yemenlilere bakıyorsun, bilmem nelere bakıyorsun, kuş gibi, dal gibi. Yani gıdası az demek ki. Efendim onlar da zayıf zayıf, tin tin tin tin öyle şey yapıyorlar. Yani şeyleri ölçülü yemeyi bilmesi lazım insanın. Bir. İkincisi de sık sık yememesi lazım. Fazla yememesi lazım. Üçüncüsü de mümkün oldukça oruç tutması lazım. Biraz açlığın kıvraklığını kıvrandırmasını tatmalı, fakirin halini anlamalı diye. Sonra insanın midesi boş kalınca kalbi çalışmaya başlar. Yani gönlü, feyiz alma bakımından çalışmaya başlar. Onun için bazı günler oruç tutmalı ki insan ikindi de şeyi dinlerken, hocanın aşırı şerefini dinlerken ağlamak geliyor içimden diyor. Niye? Ağlamak elbette gelir. Karnı aç ondan. Duyguları yumuşak. Karnı tok olsaydı bir türlü gözleri yaşarmazdı. Yani insan tok oldu mu katı olur biraz. Aç oldu mu hassas olur. Bir vaazdan, bir sözden, bir hadisten, bir ayetten, bir kıraatten ağlamaklı olur. Onun için arada oruç da tutun. Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği oruçlardan bir çeşidi, birisi pazartesi, perşembe oruçlarıdır. Onu ekseriye tavsiye etmiştir, tutardı. Siz de tutun. Sonra Arabi ayların 13-14-15'lerinde hiç kendisi orucu bırakmamış. Yani mehtaplı gecelerin gündüzleri. Arabi aylar bizim bu miladi aylardan farklıdır. Onların başlangıcı hilalle başlar. Ortası tam şeydir, 14'ü ayın yuvarlak olduğu zamandır, mehtap olduğu zamandır. Sonunda yine sabahleyin hilal görünür. Arabi aylar böyle. Arabi ayların 13-14-15'inde hilal şey ay büyük tepsi gibi olur. Tam 14'ünde en büyük olur. 13'ünde bir yanından çok belli belirsiz bir kısa olur. 15'inde de öbür yanından belli belirsiz bir kısa olur. 3 mehtaplı günde geceleri pırıl pırıl, mum yakmadan, efendim fener yakmadan insan bir yerden bir yere gidebilir. İşte o günlerin gündüzlerinde oruç tutmak sevaptır. Peygamber Efendimiz Recep'te, Şaban'da çok oruç tutardı. Ramazan farz oruçtur. Hepimiz tutacağız. Şevval'de 6 gün orucu vardır. Efendim, Zilhicce'nin 10 gününde oruç tutmak çok sevaptır. Yani hacıların hacca gittiği zaman burada kalanlar o Zilhicce'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O günlerinde oruç tutmak, ibadet etmek çok sevaptır. Hadisler var. Bir de Muharrem'in 9'unda 10'unda veya 10'unda 11'inde oruç tutmak iyidir. Bu oruçları tutun kardeşlerim. Çok tokluk iyi değil. Biraz aç durun ki mideniz boşalsın, gönlünüz doğsun, gönlünüz canlansın, yeşersin. Efendim, feyziyap olasınız. Ya Ebed Derda La tahtas leyletel cumaati bi kıyamin dünel leyali ve la yevmel cumaati bi siyamin dünel eyyam. Ebu Derda radıyallahu anh aşık sahabilerden biriydi radıyallahu anh, şefaatine ailesine Allah. Ona diyor ki Peygamber Efendimiz, yani çok kıymetli bir gecedir diye cuma gecesini ibadete özel olarak tahsis etme. Yani başka günler yapmayıp biriktirip cuma günü feyizli gece diye o geceni ibadete tahsis etme. Başka günler oruç tutmayıp cuma gündüzünü oruç tutmaya tahsis etme. Ölçülü ol. Yani ibadetlerini her zamana yay demiş gibi oluyor. Allahu Teala Hazretleri bizi ölçülü, sevdiği, razı olduğu ibadetlere muvaffak eylesin. Burada bırakalım. Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife, Mal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La La ilahe illallah La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullahi sadıkul va'dil emin Fe'ekthiru minas salati aleyhi tekunu minel faizin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Kısa bir aşır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا صدق الله العظيم.